الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. O Rahman'dır, Rahim'dir. Ceza gününün, din gününün sahibidir. Rabbimize hamdolsun. Yerhamukallah. Rabbimize hamdolsun ki bizleri İslam'a hidayet etti. Sair fırkalar arasında ehli sünnet vel cemaate intisap etmeyi nasip etti. Rabbimize hamdolsun, bizleri onu hamd etmek için bir araya toplamaya muvaffak etti. Onu hamd etmeye muvaffak etti. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine ve ashabına da salat ve selam olsun. Bundan sonra Hafız İbni Hacer el-Askalani rahimahullah'ın Bulugul Meram adlı ahkam hadislerini derlediği eserinden sıyam hadislerini, oruç hadislerini okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Geçen meclisimizde en son okuduğumuz hadis iftarın tacil edilmesi, yani iftarı etmede acele etmek ile alakalıydı. Onunla alakalı bir hadis daha var. Önce geçenki hadisi hatırlayalım inşallah. Sehl ibn Sa'd radıyallahu anh'ın yaptığı rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. 533 numaralı hadis sizlerdeki nüshalarda. La yezalun nasu bi hayrin ma accelul fitra. İnsanlar İftarda acele ettikleri sürece hayır üzerinde olmaya devam edeceklerdir. İftarda acele edildiği sürece insanlar hayır üzerinde olmaya devam edeceklerdir. Bu hadis-i şeriften güneşin battığı sabit olduktan sonra, vaktin girdiği sabit olduktan sonra, ki bu ya gözle görmeyle olur veyahut da İtimat edilen sika birisinin haber vermesiyle olur. Güneşin battığı sabit olduktan sonra iftara etmek için acele etmenin müstehap olduğu ve insanların iftara etmede acele ettikleri sürece hayır üzerinde olduklarının bir göstergesi olduğunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste böyle buyuruyor. Hadis-i şerifte insanların üzerinde olmaya devam ettikleri hayırın sebebinin sünnete olan temessüklerinden dolayı, sünnete olan ittibalarından ve iktidalarından dolayı olduğunu beyan ettik. Ve dedik ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifin bir başka lafzında, Ebu Davud'un rivayet ettiği lafzında buyuruyor, diyor ki لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ الْاِفْتَارَ اِلَى اِشْتِبَاكِ النُّجُومِ Çünkü Yahudiler ve Hristiyanlar iftarı yıldızların çıkmasına kadar tehir ediyorlar. Öyleyse bu hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hediyine olan temessük, ona olan ittiba ve iktida hayrın sebebi olduğu gibi aynı şekilde hayır üzerinde olmanın bir diğer sebebi nedir? Yahudilere ve Hristiyanlara muhalefet etmek. Çünkü onlar madem ki bu işi yıldızlar çıkana kadar geciktiriyorlar, tehir ediyorlar. Öyleyse onlara muhalefet edip geciktirmeden vaktin girdiği sabit olduktan sonra iftara açmaya acele etmek inşallah buna devam eden kimsenin hayır üzerinde olduğunun bir göstergesidir. Ayrıyetten şunu da söyledik. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sanki bir mucizesi bu ümmet içerisinde de onun sünnetine değil de Hristiyanların ve Yahudilerin sünnetine, onların yollarına uymaya devam eden bir topluluk var. Rafiziler iftarlarına yıldızların çıkmasına kadar geciktiriyorlar, tehir ediyorlar. Bu bize şunu gösterir. Bir, bu hadisin delaletiyle, bu hadisin lafzının mefhumuyla Rafiziler de hayır üzerinde değildirler. Çünkü insanlar iftarı yapmada acele ettikleri sürece hayırda olacaklarsa, iftarı geciktirdikleri sürece neydedirler? Şerdedirler, hayır üzerinde değildirler. Bununla beraber Hafız İbn Abdilber'in de iftarın tacil edilmesi, yani erken yapılması ve sahurun da birazdan gelecek o hadis-i şerif, sahurun da geciktirilmesi ile alakalı bunun ehli sünnet vel cemaat indinde ittiba edile gelen bir sünnet olduğu, bu husustaki rivayetlerin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den mütevatir olarak geldiğini, naklettiğini de aktardık. Onunla alakalı bir hadis-i şerif daha var aynı bab altında. 533 numaralı hadisin aynı hadisin içerisinde Velid Tirmizi diye başlıyor. Velid Tirmizi min hadisi Ebi Hurayra'ta anin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Tirmizi'de gelen Ebu Hureyre radıyallahu anh'un rivayet ettiği hadis-i şerifte de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Allah azze ve celle şöyle söyledi. اَحَبُّ عِبَاد۪ي اِلَيَّ Kullarım arasından bana en sevimli olanı, bana en sevgili olanı, onların arasından benim en çok sevdiğim اَعْجَلُهُمْ fitra. İftarı etmede en aceleci olanlardır. Tirmizi'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'un yaptığı rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Allah azze ve celle şöyle buyurdular. اَحَبُّ عِبَاد۪ي اِلَيَّ Kullarım içerisinde bana en sevimli olanı, benim onlar arasından en çok sevdiğim اَعْجَلُهُمْ fitra, iftarı yapmada en aceleci olanlardır. Bu hadis-i şerifte değişik bir ifade, değişik bir lafız var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söze Allah azze ve celle şöyle buyurdu diyerek başlıyor. O zaman bu ne? Ayet-i kerime midir? Buna ilim ehli diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah subhanehu ve teala'dan aktardığı ancak lafzı Kur'an'da bulunmayan Allah'ın sözlerine ne isim veriyoruz? Kutsi hadis. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de yoklar. Kur'an-ı Kerim gibi tilavetleriyle ibadet de edilmiyor. Ancak sözün sahibi kim? Allah Subhanehu ve Teala. Bu kutsi hadiste Rabbimiz buyuruyor, diyor ki kullarım arasında benim en sevdiğim, bana en hoşnut olanlar iftarı yapmakta acele edenlerdir. Aslında bir önceki Sehl ibn-i Sa'd hadisi iftarı acele yapmanın, iftarda tacil etmenin müstehap oluşuna ve bunun önemli mühim bir sünnet oluşuna delalet etmekte kafidir, kifayet eder. Ancak müellif burada bunu da zikretmiş. Yalnız ilim ehlinin beyan ettiği şekliyle bu hadis-i şerif sahih değil. Bu kutsi hadis sahih değil. Ama umumen manası, yani iftarı yapmakta acele etmek, bununla değilse de bundan önceki sahih olan rivayetle zaten sabit. Ama bununla beraber ilim ehli bu hadis-i şerif zayıf da olsa onu zikrettikten sonra, zayıf da olduğunu beyan ettikten sonra yine içindeki faidelere ve bazı ahkama işaret ediyorlar. Biz de işaret edelim. Burada hususi iki tane faide var. Sıyam ile oruç ile alakalı değil. Bu kutsi hadis-i şerifte Allah Azze ve Celle'nin iki tane vasfından bahsediliyor. İki tane sıfattan bahsediliyor. Neler olabilir onlar? Birisi Allah Azze ve Celle'nin sevmesi. Allah Azze ve Celle'nin muhabbet etmesi. Allah kullarından bazısını sever, bazısına gadap eder, sinirlenir, kızar. Yani sevmek Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin bir vasfı, bir sıfatıdır. Bunu söylemeye neden gerek duyuyoruz? Çünkü İslam ümmeti içerisinde Allah Azze ve Celle'nin seveceğini, sevebileceğini, sevmek gibi bir vasfı sıfatı olduğunu kabul etmeyenler var. Diyorlar ki Allah Subhanehu ve Teala sevmek ona münasip bir şey değil. Hatta bazı fırkalar var İslam ümmeti içerisinde. Allah sevemez dedikleri gibi Allah sevilemez de diyorlar. Çünkü sevmek de bir vasıf, bir özellik olduğu gibi sevilmek de bir başkası tarafından bir özelliktir. Onlar diyorlar ki eğer biz Allah'ı seven ve sevilen bir özelliğe sahip bir zat olarak tanımlarsak, bu seven ve sevilen mahlukattan, kullardan birisine onu benzetmek olur. Ancak biz ehli sünnet vel cemaat olarak Allah Subhanehu ve Teala'nın bu ve bunun dışındaki diğer naslarda geldiği şekliyle sevme sıfatına sahip olduğunu, sevdiğini ikrar ediyoruz, iman ediyoruz. Bu sevmenin Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin şanına yakışır bir sevme olduğunu söylüyoruz. Ve biz mahlukatın sevmesine benzemeyen bir sevme olduğunu söylüyoruz. Başka bir sıfat daha var bu hadis-i şerif içerisinde. O nedir? Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Allah'ın konuşması, Allah'ın kelamı. Bu da ehli bidattan birçok fırkanın Allah Azze ve Celle'ye layık görmedikleri için, Allah'a yakıştıramadıkları için, ispat ettiğimiz takdirde Allah Azze ve Celle'yi mahlukattan, kullardan birine benzeteriz diye endişe ettikleri için Allah'tan nefh ettikleri bir sıfat. Diyorlar ki hayır, Allah konuşmaz. Allah söz söylemez. Bu manaları yaratır, Cibril'e verir, Cibril de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a getirir. Biz diyoruz ki hayır, Allah Azze ve Celle'nin konuşmak, yani kelam, zatî bir sıfatıdır. Yani Rabbimiz Subhanehu ve Teala ezelden konuşma sıfatı ile muttasıftır. Konuşma vasfına sahiptir. Ve bu zatî olan konuşma sıfatı Rabbimiz Allah Azze ve Celle her yeni bir şey söylemeyi irade ettiği zaman, irade ettiği anda, irade ettiği gibi ve irade ettiği keyfiyetle söyler. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bu sözünü de, diğer münasebetlerle söylediği bütün sözlerini de ezelde kendisinde olan sıfata binaen o vakitte böyle söylemeyi irade buyurup, irade buyurduğu gibi söyleyip, irade istediği keyfiyette sözünü söylemiştir, sözünü söyler. Biz ehli sünnet vel cemaat olarak Rabbimizin konuşma sıfatını da ikrar ediyoruz, kabul ediyoruz. Bu konuşmanın harf ve ses ile olduğuna iman ediyoruz. Bu konuşmanın Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin kendisine yakışır bir şekilde, kendisine layık, şanına, yüceliğine, büyüklüğüne münasip bir konuşma olduğunu ve mahlukatın, kulların konuşmasına asla benzemediğini ve benzemeyeceğini söylüyoruz. 534 numaralı hadis. وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ Enes İbni Malik radıyallahu anhudan o şöyle dedi. قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. تَسَحَّرُوا Sahur edin. Sahur ediniz. فَاِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَ Muhakkak ki sahurda bereket vardır. وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ Enes bin Malik radıyallahu anhun yaptığı rivayette قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. تَسَحَّرُوا sahur ediniz. Fe inne fis sahuri bereke. Muhakkak ki sahurda bereket vardır. Muttefakun aleyh. Bu hadisin rivayetinde Buhari ve Müslim ittifak etmişler. Enes radıyallahu anh'un yaptığı bu hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizlere sahur etmemizi emrediyorlar. Tesahharu bir emir fiilidir. Tesahharu yani sahur edin. Sahur yapın. Arkasından Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahur yapma emrinin illetini, hikmetini bizlere beyan ediyor. Aslında böyle bir beyana ihtiyacı yok. Bizim de böyle bir beyan duymaya ihtiyacımız yok. Şeriat naslarında Allah Azze ve Celle veyahut da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şeyi emrettikleri zaman artık bu bizim için bir din olur. Bize kabul etmek ve itaat etmek icap eder. Bize emredilen veyahut da yasaklanan şeyin hikmetini veya illetini bilsek de bilmesek de. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere bazen emirlerinin ve yasaklarının yanında onların gerekçelerini veyahut da onlara teşvik edici bazı şeyler de söyleyebilir. Ama bazen söylemeyebilir. Bizler için önemli olan nedir, bağlayıcı olan birinci derecede? Bu meselenin bize emredilmiş olup olmadığı veyahut da yasaklanmış olup olmadığı. Ama ondan sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada olduğu gibi bizleri teşvik etmeye yönelik bazı hikmetleri, illetleri de zikredebilmektedir. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, sahurda bereket var. Sahur, sin harfinin fethalı yazıldığı takdirde, yani bizim söylediğimiz gibi sahur, A ile söylendiği zaman yenilen sahur yemeğinin ismidir. Yenilen sahur yemeğinin ismi neymiş? Sahur. Peki sahur yemeği yeme işleminin adı nedir bu fiilin? Onun da sin harfinin dammeli olarak, yani ötereli olarak U ile suhur denilir. Yani sahur dediğimiz şey yemeğe kalkma, yemeğe yeme işlemi değil. Neyin ismi? Yediğimiz yemeğin ismi. Sahur yemeğine kalkma işleminin ismi ise o da suhur. Burada bereketin olduğu söylenen şey nedir? Sahur yemeği. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahur edin. Sahur yemeğinde, o yediğiniz sahurda yediğiniz o yemekte bereket vardır. Bu hadis-i şeriften ulemanın zikrettiği faideleri, ahkamı özetle şöyle sıralayabiliriz. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tesahharu, sahur ediniz. Sahur edin. Dedik ki bu bir emir kipi, emir ifadesi. Bildiğimiz meşhur olan, maruf olan bir şey var. Ne diyoruz? Dinin naslarında Allah Azze ve Celle'nin ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinde emir ne ifade eder? Vücubiyet, yani farz olmasını, o işin farz olduğunu ifade eder. Ta ki aksine bir şey onu farz olmaktan çıkarıncaya kadar, farz olmaktan alıkoyuncaya kadar. Peki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada sahur etmemizi emrediyor. Sahur etmek farz mıdır? Farz değil. Peki buradaki emri farzlıktan alıkoyan, farzlıktan çıkartan şey nedir? O nedir işte o başka karine? Burada bu hadisi farz olmaktan çıkartan karine, bir, ümmetin sahur yemeğini yemenin farz değil de sünnet oluşuna icma etmesidir. Yani başka bir hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, tamam sahur yapmanıza da gerek yok, yapsanız da olur, yapmasanız da olmaz, dileyen yapsın diye bir şey söylemiyor. Yani karine her zaman böyle bir şey olması gerekmez. Burada bu emri farzlıktan sünnetliğe çıkartan karine, ümmetin sahur yemeğini yemenin müstehap olduğu üzerinde icma etmesi olmasıdır. Yani icma burada ne yapıyor? Sünneti tahsis eder. Bir ikinci şey daha zikrediyor alimler. Diyorlar ki buradaki emrin vücub değil de müstehap ifade etmesi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin visal yapmasıyla da bellidir, bilinebilir. Visal nedir? Visal orucu duydunuz mu? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peş peşe iftar etmeksizin ve sahur etmeksizin orucu birbirine bağlayarak, oruçlar arasında muvasele yaparak visal orucu tutuyordu. Yani bugün oruç tutuyor, akşam güneş battığı zaman iftar etmiyor. Gece sahur da yapmıyor. Yani bu arada hiçbir şey yemiyor. Ertesi gün fecirde yeniden oruca başlıyor. Yani ne yapmadı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu arada sahur? Yapmadı. Demek ki o sahur yapmadığına göre sahur yapmak vacip değildir. Bu da ayrıca bir sarif. Diyor ki Efendimiz aleyhisselam, فَاِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَ. Sahur yemeğinde bereket vardır. Peki bu bereketin vecihi nedir? Sahur yemeğinde olduğu söylenen bereket acaba ne ile hasıl oluyor? İlim ehli şöyle açıklamışlar. Diyorlar ki bir, sahur yemeğinde bereket vardır. Neden? Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle emretti. O yemeği yememizi emretti. Öyleyse onun emrine imtisal etmek zaten yeterli bir berekettir. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin emrine imtisal etmek, emrine uymak. İki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu emretti. Bununla beraber kendisi ne yaptı? Kendisi de amel etti, tatbik etti. Yani onun emrine imtisalle beraber başka ne var? Onun ameline de, onun fiiline de iktida etmek, uymak var. Üçüncü bir şey daha var. Aynı iftarda olduğu gibi, iftarı tacil etmekte, acele etmekte olduğu gibi, bu hususta da yine kafirlere bir muhalefet var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar, diyorlar ki فَصْلُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ اَهْلِ الْكِتَابِ اَكْلَتِ السَّحُورِ. Kitap ehliyle bizim aramızdaki fasıla, ayırt edici özellik sahur yemeğidir. Yani onlar oruçlarında sahur yemeği yemiyorlar. İftarı yapmakta acele etmedikleri, iftarı geciktirdikleri gibi bir de sahur yapmıyorlar. O zaman biz ne yapmalıyız? Onlarla aramızdaki bu fasıla, bu belirgin alamet, bu alameti farika ortaya çıksın diye sahur yemeği yapmalıyız. Demek ki bereketin vecihlerinden bir tanesi de nedir? Kafirlere muhalefet etmek. Öyleyse insanın giyiminde, kuşamında, yemesinde, içmesinde, sair günlük adetlerinde olduğu gibi ibadetlerinin de belirli yerlerinde ehli kitaba muhalefet etmesi her halükarda inşallah hayırdır, berekettir. Kafirlere, ehli kitaptan olan ve olmayan insanın her işinde, ibadetlerinde olduğu gibi günlük sair amellerinde de muhalefet etmesi hayırdır, berekettir. Sahur yemeğinin hayır ve bereket olduğu gibi. Başka bir vecih sahur yemeğinde bereket olmasının, çünkü sahur yemeği insana ertesi gün tutacağı oruca daha kuvvetli başlamasını sağlar. Oruç da Allah Azze ve Celle'ye bir ibadet olduğu için bu ibadette daha çok kuvvetlenmiş olur. Yani Rab Subhanehu ve Teala'ya yakınlaşmak için, onun rızasını ve hoşnutluğunu kazanmak için insanın kuvvetlenmesine bir vesiledir. Bu vecihten de bereket vardır. Bu çok önemli bir şey. Halbuki yapılan şey yemek yemek, haddi zatında bir ibadet değil. Ama Allah Subhanehu ve Teala'nın basiret verdiği, dinde fıkıh verdiği kimse ibadetlerinde olduğu kadar, ibadetlerinde olması gerektiği kadar ibadetlerine yardımcı olan, ibadetlerini kolaylaştıran, ibadet olmayan işlerinde de ihtisap etmeli, onlardan da ecir beklemelidir. Meşhur bir söz, Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki inni ahtesibu fi nevmeti kema ahtesibu fi kavmeti. Ben diyor gece kıyama kalktığımı ihtisap ettiğim gibi, gece kıyamülleyl için, teheccüd namazı için kalkıp namaz kıldığımı ihtisap ettiğim, yani ecrini Allah'tan beklediğim gibi uyumamı da ihtisap ediyorum. Yani uyumamın da, uykumun da ecrini Allah'tan bekliyorum. Neyle izah edilebilir bu? Uyumanın neyi Allah'tan beklenebilir ecri? Evet. ibadete daha kuvvetli olmayı kast ederek, uyuyup gece namazına kıyama kalkmayı kast ederek. Bunun gibi Rabbimiz bizlere fıkıh nasip etsin, basiret nasip etsin. Günlük adi basit işlerimizde bile, her gün yaptığımız rutin işlerimizde bile eğer ihtisap etmeyi, Rabbimizin rızasını kazanmayı, niyetimizi o anda istihdar edersek, hazır bulundurursak, bu normal yaptığımız basit sıradan işler bizler için ibadet haline gelir. Hepimiz evimize giderken bakkala gidip bir şeyler alıyoruz değil mi? Evimize giderken bir karpuz alıp götürüyoruz evimize. Çoluğumuz çocuğumuz yesin diye. Birçok sefer böyle basit işleri yaparken aklımıza bu işle Rabbimizin rızasını kazanmayı niyet etmek, o anda niyetimizi istihdar etmek gelmiyor. Halbuki gelse bu yaptığımız basit sıradan iş bizim için ne olur? İbadet olur, sadaka olur, infak olur. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği gibi sadakanın en hayırlısı olur. Çünkü insanın infak edeceği en hayırlı yer neresidir? Kendi ailesi, eşi, çocuğudur. Böyle basit işlerde bile insan ihtisap etmeli. Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözetmeli. Ve bu rızayı umumen değil de her bir işin başında hazır bulundurmalı, hatırına getirmeli. Rabbimiz hepimizi böyle işleri de ibadetlerimizde olduğu gibi ihtisap etmeyi nasip eylesin. Bir hadis, bir faide daha bu hadis-i şeriften. İbadete güç yetirmeyi, ibadete karşı takatli olmayı, kuvvetli olmayı yardımcı olduğu gibi sahur yemeye, ayrıyetten insanın vücuduna da bedenine de kuvvet veren, kuvvetli kalmayı, ayakta kalmayı kolaylaştıran bir şeydir. Müslüman kimsenin kuvvetli olması, böyle miskin, uyuşuk olmaması, Allah Azze ve Celle'ye zayıf olmasından daha sevimlidir. Efendimiz buyuruyor, diyor ki, kuvvetli olan mümin, Allah'a zayıf olan müminden daha sevimlidir. Her ikisinde de hayır vardır. Ancak kuvvetli olan, zayıf olandan daha sevimlidir. ...535 numaralı hadis-i şerif. Ve an Selman ibn Amir'in Dabbi'yi radıyallahu anhu. Selman bin Amir Dabbi radıyallahu anhu'dan yapılan rivayette, anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâle. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme'den yaptığı rivayete göre o şöyle buyurmuştur. İza aftara ahadukum, sizden biriniz iftar ettiği zaman, iftar edeceği zaman, fel yuftir ala temrin, hurma ile iftar etsin. Fe in lem yecid, eğer bulamaz ise, yani hurmayı, fel yuftir ala ma'in, su ile iftar etsin. Fe innehu tahur, zira su tahurdur, yani temizdir ve temizleyicidir. Ravahul Hamse, bunu beşi rivayet etmişler. Ve sahhahu İbn-i Huzeymete ve İbn-i Hibbane vel Hakim. İbn-i Huzeyme, İbn-i Hibban ve Hakim de tasih etmişler. Bu hadisin sahih olduğunu beyan etmişler. Bir daha okuyorum. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, İza aftara ahadukum, sizden biriniz iftar edeceği zaman, iftarını açacağı zaman, fel yuftir ala temrin, iftarını hurma ile açsın, temir ile. Fe illem yecid, eğer hurma temir bulamazsa, fel yuftir ala ma'in, su ile iftar etsin. Fe innehu tahur, zira su tahurdur, yani temizdir ve temizleyicidir. Ravahul Hamse, bunu beş rivayet etmiş. Kimdi o beşi? Kim söyleyebilir? Ahmet. Yani dört sünen sahibiyle birlikte bir de Ahmet. İmam Ahmet Müsned'de rivayet etmiş. Ardından Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace ve Nesai. Dört sünen sahibi ve İmam-ı Ahmet rivayet etmişler. İbn-i Huzeyme, İbn-i Hibban ve Hakim de tasrih etmişler. Sahih olduğunu söylemişler. Ancak dedik ki onların sahih olduğunu söylemelerine her zaman ne yapılmıyor? İtibar edilmiyor. Çünkü bu konuda biraz işi gevşek tuttukları için, biraz mütesahil, kolaycı davrandıkları için, yani sahih edilmeme gibi illetler bulunan hadisleri bile sahih etmede gevşek oldukları için. Bu hadis-i şerif zayıf. Şeyh Al-Albani de zayıf olduğunu belirtmiş. İlim ehlinden başkaları da zayıf olduğunu söylemişler. Ancak hadisin içi ihtiva ettiği anlam sahih. Ve bunun dışında başka sahih hadislerde de sabit. Enes hadisinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ben aktarıyor Enes radıyallahu anh diyor ki Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuftir ala rutabat rutaplar ile iftar ediyordu. Rutap nedir? Temir değil. Rutap nedir? Rutap yaş hurma. Hurmanın yaş hali. Umreye gidenleriniz, Ramazan umresi yapanlarınız görmüşlerdir. Görmemişler de şöyle tarif edelim. Biz kuru üzüm yiyoruz ya. Kuru üzüm var ya. Bu kuru üzüm düşünün hurma. Bildiğimiz hurma. Kuru olan hurma bu üzüm. O üzümün yaşı da işte rutap dediğimiz şey. Hurmalık yani kuru üzümde. Kuru üzüme göre yaş üzüm neyse temire göre, hurmaya göre rutap da o demek. Yani hurmanın yaş hali. Ancak o hurma gibi uzun üzüm gibi uzun zaman dışarıda durmadığı için çok fazla yaygın değil. Ancak işte dip frizde filan durup muhafaza edilebiliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne ile iftar ediyordu? Rutap ile. Kâne yuftiru ala rutabâtin kable en yusalli. Namazı kılmadan önce rutap ile iftar ederdi. Yani ezan okundu, güneş battı, artık iftar vakti geldi. Hemen neyle, namaz ile başlamıyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Önce birkaç rutap ile iftarını ediyor namaz kılmadan önce. Fe in lem yecid, eğer rutap bulamazsa, ki rutap her zaman bulunabilen bir şey değil, hususen o zamanda. Şimdi her zaman bulunuyor mesela Arap ülkelerinde. Çünkü dip frizlerde soğutulup muhafaza ediliyor. Ama o zaman yok, sadece muayyen bir mevsimi var. O mevsim içerisinde belki 15 gün, belki 1 ay. Bu kadar kısa bir zaman bulunuyor. Ondan sonra rutap yok. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her zaman rutabı bulabiliyor değildi. Eğer rutap bulamazsa fe'ala temerat hurmalar ile, yani kuru hurma ile temirle iftar ederdi. Fe in lem yecid temeratin, eğer kuru hurmada bulamazsa hasa hasavatin minel ma, birkaç yudum su ile iftarını ederdi. Bu okuduğum sahih bir hadis-i şerif. Yani elimizdeki zayıf olduğunu beyan ettiğimiz hadisle muvafık, aynı hemen hemen. Bir farkı var. Birinci, elimizdeki hadis-i şerifte temirle, yani hurma ile başlanılması söyleniyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eğer bulunabilirse, eğer bulunursa önce neyle orucunu açıyor? Rutap ile orucunu açıyor. Bu hadis-i şerifte de yine tefakkur ediyoruz. Hadis zayıftır dedik ama şimdi aramızda fıkıh yapıyoruz. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا اَفْتَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيُفْتِرْ عَلَى تَمْرٍ. İftar edeceği zaman hurmayla iftar etsin. İfade ne ifadesi? Emir. Yine emir ifadesi. İftar edeceği zaman hurmayla iftar etsin. Peki hurmayla iftar etmek farz mıdır? Değil. Ne ile? Ne bunu sarf etti farz olmadan? Yine icma var ortada. İcmadan önce, yani bunu şunun için zikrediyorum. Hep aramızda dolaşan bir söz var ya. Bu söz, bu sahih doğru bir kaide. Emir sıygası vücub ifade eder. Ancak onu vücuttan sarf eden bir sarif bulunmadığı sürece. Bu doğru bir kaide. Ama doğru kaideleri kullanmak da yine, geçen hafta anlattık, bahsettik ya, liyakat sahibi, ehliyet sahibi, ilim ehlinin yapacağı bir şey. Yani bu kaideleri tatbik etmek de kimin işi? Onların işi. Yoksa bizden, bizim gibi vatandaştan, avamdan birileri Allah'ın kitabında veya Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde, sahih hadisleri arasında bir konu, bir nas, bir emir gördükleri zaman hemen bu kaideyi de biliyorlar ya, Hemen ne yapmamak lazım? Acaba ilim ehli bu emri neye hamletmiş? Bu konuyla alakalı ne söylemiş? Bu meselede bir ihtilaf var mı? Yoksa bu bir icma meselesi midir? Bunu bilmeden hadis sahih, emir de var Türkçesinde en azından. Emir de vücut ediyorsa o zaman bu hadiste söylenen söz vacip dememek lazım. Buna cüret etmemek lazım. Bu çokça yapılan bir mesele olduğu için hususen üzerinde duruyoruz. Nas'ta bir şey gördüğü zaman insan hemen cüret etmemesi lazım. Çünkü öyle emirler var ki birçok, hatta ilim ehli onları vaciplikten sarf eden şeyler bile zikredemedikleri halde diyorlar ki bu vücut değil, bu vaciplik değil. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, sahih bir hadis-i şerif, Ebu Davud'da geliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bazen yalmayak gezmemizi emrederdi. Emrederdi. Ve bazen yalmayak gezmemizi. Yani arada bir sokağa çıkarken ne yapmamızı emrediyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Ayakkabımızı çıkarıp yalmayak gezmemizi emrediyor. Kaide neydi? Emir ne yapıyor? Emir ne demek? Emir vücut. O zaman bazen sokakta yalınayak gezmek vaciptir. Denilebilir mi? Hayır, denilemez. Bununla alakalı bir tarih bilmiyoruz muayyen olarak. Ama ümmet içerisinde tarih boyunca ehli sünnet alimlerinden hiç kimse bazen yalınayak gezmek vaciptir dememiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizleri ayakkabılarımızı giyerken oturmayı emretti. Hadis-i şerif sahih. Ayakkabılara ayakta girmek haramdır diyen ilim ehlinden kimse var mı? Yok. Yani onların bir konudaki ihtilafları, icmaları, o nas'ı fehmetmeleri bizler için hayati önem taşıyor bu meselede. Kendi başımıza cüret edip hadislerden veya ayetlerden ilim ehlinin o konuda söylediği sözün ne olduğunu bilmeden bu haramdır, bu farzdır, bu caizdir diye ne yapmayacağız dillerimizi? Haşa Allah'ın dininde iftira eder gibi konuşmayacağız. Çünkü bahsedilen mesele ne? Bu haramdır dediğimiz zaman, bu haramdır dediğimiz zaman kimin adına hüküm veriyoruz? Allah Azze ve Celle adına bir söz söylüyoruz. Ona vekaleten. İbare biraz belki tuhaf ama ona vekaleten. Yani Allah'ın dininde, yani Allah bunu haram etti. Ben onun sözünden anladım, size bu şekilde aktarıyorum. İbn-i Kayyim Rahimahullah'ın bir kitabı var. İsmini duydunuz mu? Diyor ki A'lamul Muvakki'in kitabın ismi. A'lamul Muvakki'in. Türkçesi ben bilmiyorum. Bu kitabın içinde sahabeden itibaren sahabenin, tabiinin, sonra dört mezhebin, sonra İmam Ahmed'in mezhebinin alimlerinden, ulemadan bahsediyor. Ama kitabın başında sahabenin alimleri, fakihleri, sonra tabiinin, sonra diğer mezheplerin. Kitabın ismi şu: A'lamul Muvakki'in an Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi adına imza yetkisi olanların alemleri, onların en bilinenleri, en meşhurları. Böyle bir tercüme edildi bir kitabın ismi. A'lam el-muvakki'in, muvakki imza edenler demek. An Rabbil alemin, alemlerin Rabbinden, yani onun namına, onun adına, onun yetkisiyle, imza yetkisine sahip olanların önde gelenleri demek. Yani ilim ehlinin vazifesi ne, durum burada? Alemlerin Rabbi adına bu helal, bu haram, bu farz, bu vacip diyor. Ve altına imzasını attığı bu sözü kimin adına söylüyor? Alemlerin Rabbi olan Allah adına. O yüzden mesele çok tehlikeli bir mesele. İnsan cüret etmemesi lazım. Vacip olduğundan da emin değilsek, sünnet olduğundan da emin değilsek, yani emin değilsek dediğimiz şu: nas'ı görerek veyahut da daha iyi ihtimalle nas'ın tercümesini görerek. Bir, önce bize ne lazım? Eğer bu gördüğümüz nas ayetse tamam, sıhhatiyle alakalı bir problem yok. Eğer hadisse İki tane şey var önemli bizim için. Birincisi bunun sıhhati, ikincisi de delaleti. Delaleti. Onun sıhhatini de biz bilecek durumda değiliz. İlim ehlinden birisine itimat etmemiz lazım. Aynı sıhhatini nasıl senetteki ravileri görüp de bu hadis zayıf, bu bak burada inkıta var, bu tedlis yapmış, bunları aklımız ermiyorsa, bunları bilmiyorsak, en az bunun kadar zor olan delaleti de ne yapmayacağız? Kendimizden, hevamızdan söz söylemeyeceğiz. Tabii ki de alimlerin sözlerini okuduktan sonra, ulema ne anlatmış onu söyledikten, bildikten sonra diyebilir, deriz bu sünnettir, bu değildir. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şimdi birazdan gelecek bir hadis-i şerif var. Söyleyeyim, örnek olsun, yerine geldi. Diyor ki Ayşe radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken eşlerini öperdi, eşleriyle sevişirdi. Hadis sahih. Şöyle denilebilir mi? Oruçlunun eşini öpmesi sünnettir. Hayır. Denilir mi? Hayır. Ama öperdi diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bu nas'ın delaleti neye? Bu işin sünnet olduğuna mı? Yoksa caiz, mübah olduğuna mı? Diyor ki aleyhissalatü vesselam, sizden biriniz iftar edeceği zaman temir ile hurma ile iftar etsin. Eğer bulamazsa su ile iftar etsin. Su ile iftar etmesin de etmenin de yine gerekçesini açıklıyor. Çünkü diyor su tahurdur. Yani temizdir ve de temizleyicidir. İlim ehlinden tıpla ilgili olanlar, ki eskiden ulema şer'i ilimlerde mütehassıs olduğu gibi birçoğu tıp ile de tahassüs ediyordu. Tıp ilmiyle de ilgileniyordu. Biliyorsunuz İmam İbn-i Kayyim el-Cevziye rahimahullah. Yani o zamanın tabipleri kadar, o zamanın doktorları kadar tıpla da bunlar ilgileniyorlardı, meşguldüler. Eski alimler arasından tıpla ilgilenenler de muasır tabiplerde insanın uzun süre açlıktan sonra midesine girecek ilk şeyin, birinci hadiste Enes hadisinde zikredildiği gibi, rutap olmasının, yani hem yaş hazmedilmesi kolay, hem tatlı, vücutta bir şeker kaybı oldu, birçok faydası olduğunu, işte mideye, gözlere, akla, zekaya ve daha birçok şeye faydası olduğunu söylüyorlar. Eğer o bulunamazsa, gün boyunca insan oruç tuttu, midede ve bağırsaklarda bir kuruma söz konusu oldu. Bunun da izalesinin, tedavisinin en iyi şekilde su ile olacağını söylüyorlar. Yani bu da alimlerin şu baptan zikrettiği bir şey. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bizlerin ahiretine yönelik bu beyanları, bu irşatları aynı zamanda bizlerin dünyalarına da iyi gelen, dünyada da bize fayda veren, dünyada da hayır veren şeyler. Öyleyse diyorlar ki alimler bu hadis-i şeriften ve bunun yanında okuduğumuz sahih diğer Enes hadisinden hareketle insanın iftarını rutap ile açması müstehaptır. Bu sıralamaya göre eğer rutap bulunmuyorsa hurma ile açması müstehaptır. Eğer rutap ve hurma da bulunmuyorsa su ile açması müstehaptır. Ve iftara açmada bu sıralamaya uymak yine müstehaptır. Tabi bu hurma, rutap bunlar bizim coğrafyamızda çok fazla olan şeyler değil. Daha çok Araplarda olan şeyler. Bizde de işte Ramazan'da bunlar piyasaya çıkıyor. Alabiliyorsak alıyoruz. Getiren kardeşlerimiz olsa getiriyorlar. Rutap, hurma çok önemli. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Geçen hafta söyledik. Ayşe validemiz diyor ki Urve İbni Zübeyre yeğenine, ey yeğenim, ey kız kardeşimin oğlu, bizler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir hilal görüyorduk. Sonra bir hilal daha görüyorduk. Sonra bir hilal daha görüyorduk. 3 tane hilal. Yani toplam 2 ay demek. 3 hilal 2 ay demek. Bir hilal görüyorduk. Arkasından bir hilal daha görüyorduk. Arkasından bir hilal daha görüyorduk ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlerinde ocak pişmiyordu. Ocak yanmıyor. Soruyor Uğur ve diyor ki peki teyze ne yiyordunuz o zaman? Diyor ki Hazreti Ayşe validemiz, esveden, iki siyah yiyorduk. Nedir iki siyah? Hurmayla su. Yani 3 hilal görüyorlar. 2 ay boyunca evde yenilen yemek ne? Hurma. Temel gıda hurma. Yemek hurma. Hurma bu kadar önemli. O yüzden diyor ki aleyhissalatü vesselam, evinde hurma olmayan ev halkı açtır. Neden? Temel gıda çünkü. Evinde hurma olmayan ev halkı açtır. Şimdi peki bizim için hurma yemek mi? Bizden hurmayla karnını doyuran var mı hiç? Biz ne yiyoruz hurmayı? Tatlı olsun diye. Tatlı niyetine. Su, tertemiz su. Eğer iki siyah demek, neden suya siyah diyorlardı? O zaman şöyle diyenler de ben duydum. Tercümesinden okudukları için Diyor ki adam elhamdülillah bak o zaman su bile siyahmış. Su bile siyahmış şimdi. Suyu bak berrak içiyoruz. Su o zaman siyah değil. Hazreti Ayşe validemizin su ile hurmaya iki siyah demesinin sebebi bu Arapça bir uslup. Buna taglip deniyor. Yani bir şeyi diğerine galip etmek. Mesela biz anne babaya da ne diyoruz ikisinden bahsederken? Ebeveyn diyoruz. Ebeveyn. Ebeveyn aslında iki baba demek. Baba, ebeveyn iki baba demek. Ama onu anneye de galip ederek iki baba diyoruz. Mesela Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'e Umarayn diyoruz. İki Ömer. Halbuki biri Ebu Bekir, biri Ömer. Güneş ile aya biz öyle demiyoruz da Arapçada bir üslup yani. Güneş ve ayın ikisine Kamerayn deniliyor mesela. Kamerani iki ay. Halbuki birisi ay, birisi güneş. Yani böyle bir taglip, galip etme, birisinin diğerini üzerine musallat etme, böyle bir uslup Arapçada bu. Yoksa o zaman su siyah değil. Tuz yok. İftarda da yok. Normal yemeye başlarken de yok. 536 numaralı hadis-i şerif. Ve an Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle. Ebi Hureyre radıyallahu anh'tan. O şöyle dedi. Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nehyettiler. Yasak ettiler. Anil visali. Visal yapmaktan. Neydi visal? Orucu peş peşe birbirine ittisal etmek, birbirine bağlamak, muvasale yapmak. Visal deniyor buna. Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anil visali. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem visal etmekten, orucu birbirine birleştirmekten nehyettiler. Fekale raculun minel muslimin. Müslümanlardan bir adam dedi ki feinneke ya Resulallahi tuvasil. Peki sen ya Resulallah visal yapıyorsun. Kale. Efendimiz ona dedi ki cevaben ve eyyukum misli. Sizden hanginiz benim gibidir ki? Ve eyyukum sizden hanginiz misli benim gibidir, benim emsalimdir? Hanginiz benle emsalsiniz? İnni ubitu zira ben geceliyorum. Yut'imuni Rabbi ve yeskini. Beni Rabbim yediriyor ve içiriyor. فَلَمَّا أَبَوْ أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِسَالِ. Sahabeler visali terk etmekten geri durunca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem visal etmeyi yasakladı. Onlar visali ısrarla bırakmak istemiyorlar. Visali yapmakta ısrar edince onlar visali bırakmaktan, ondan imtina etmekten geri durduklarında وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlarla bir gün visal yaptı. Baktı ki onlar sözünü dinlemediler. Bir gün onlarla beraber visal yaptı. Demek öyle, hadi bakalım. Bir gün visal yaptı. Sümme yevmen. Sonra bir gün daha visal yaptı. Yani toplam iki gün. Yani bugün iftar etmediler, sahur yapmadılar. Ertesi gün yine iftar oldu. Yine etmediler, yine sahur yapmadılar. Ertesi gün iftar oldu gene. Sümme ra'ul hilale. O günde hilali gördüler artık. Bayram geldi. Yoksa Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir üçüncü güne daha onları visal yaptıracaktı. Sümme ra'ul hilale. Sonra hilali gördüler ve oruç bitti. Fekale. Dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Lev teakharal hilalu. Eğer hilal gecikseydi. Lezittukum. Ben de size visal yapmayı ziyade etmeye devam edecektim. Hani ben size yasakladım. Siz de ısrarla visal yapmaya devam ettiniz. Bir gün onlarla visal yaptı. Bir gün daha visal yaptı. Şimdi onlar başladılar bir kere Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle. Artık bırakamıyorlar da. Diyor ki Nebi aleyhissalatü vesselam. Eğer hilal gecikseydi ben sizlere visal yapmaya devam edecektim. Diyor ki ravi sonunda. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü neden söylediğini şöyle açıklıyor. Diyor ki kel munekkil ilehum, sanki onları cezalandırır gibi. Onları azarlamak maksadıyla, onlara bir ders vermek maksadıyla, hine abav en yentehu, bu visalden el çekmeyi bıraktıkları için onları cezalandırmak, onlara bir ders vermek maksadıyla böyle yaptı. Muttefakun aleyh. Bu hadiste muttefakun aleyh bir hadis. Yani diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem visal etmeyi yasakladı. Visal anlaşıldı değil mi sureti? Oruç tutuluyor, iftar edilmiyor. İftar vakti olduğu zaman iftar edilmiyor. Yani bir şey yenmiyor. Gece, ertesi gün fecire kadar yine bir şey yenmiyor. Fecirde ikinci günün orucuna başlanıyor. Bunun ismi visal. İki de olabilir, üç de olabilir, daha fazla da olabilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizleri, Müslümanları böyle yapmaktan yasakladı. Ama bununla beraber kendisi visal yapıyor bu şekilde orucu. Peş peşe bir gün, iki gün, üç gün tutuyor aleyhissalatü vesselam. Sahabelerden birisi dedi ki yasakladığı zaman, peki ya Resulallah, sen bizi yasakladın ama sen de visal yapıyorsun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara cevaben şöyle dedi. Sizden hanginiz benimle emsal olabilir ki? Hanginiz benim gibidir ki? Yani benimle sizin aranızda bir fark var. O farktan dolayı ben visal yapabiliyorum ama siz yapamazsınız. O farkın ne olduğunu şöyle açıklıyor. Diyor ki çünkü ben geceliyorum. Beni Rabbim yediriyor, Rabbim içiriyor. Bizden herhangi birimizi gece Rabbimiz yedirip içirmediği için demek ki biz onunla bu da aynı misal, emsal değiliz. Bundan sonra sahabeler hala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onları yasakladığı halde, onlara yasak etmesinin sebebini de açıkladığı halde bu yasaklamayı itibara almadıkları için, itibara almazlarken de şöyle değil, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme asi olarak değil, haşa, onun emrini yerine getirmekten yüz çevirerek değil, ne yaparak? Hayra olan hırslarından dolayı, bizim de buna gücümüz yeter. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklıyor ama bize haram olduğu için değil, bize merhamet ettiği için yasaklıyor. Yoksa bizim de bak gücümüz buna yeter. Bunu göstermek için onlar da visal yapmaya devam ettiler. Yani bu nehye itibar etmediler. Haşa, isyan ederek değil. Ama bununla beraber, bunun yanında onlar visal yapınca bu sefer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara gerçekten aralarında bir fark olduğunu göstermek için, onlara gerçekten onların bu visale güç yetiremeyeceklerini, takatlerinin, kudretlerinin buna kifayet etmeyeceğini beyan etmek için onlarla beraber bir gün visal etti. Ertesi gün bir gün daha visal etti. Daha da uzatacaktı bu işi ama ne oldu? Hilal göründü, artık oruç tutulmayacağı için orucu kestiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaparak onlara bir ders vermek, onları cezalandırmak istedi. Yani bakın, sizler benim gibi değilsiniz. Bu iş sizin takat edebileceğiniz bir mesele değil. Ümmetine olan rahmetinden, şefkatinden dolayı sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki hadiste, hadis-i şerifin faydalarını ve ahkamını anlatan alimler. 1. Hadis-i şerifte visal yapmak yasaklanmıştır. Açıkça diyor ki neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil visali. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde orucu peş peşe tutmayı yasak etti. Yasak ne ifade ediyor? Yasak tahrim ifade ediyor. Yani yasaklanmışsa bir şey o şey haram demek bir karine olmadıkça. Burada bu yasaklama müşkil bir yasaklama. O yüzden ilim ehli alimler buradaki yasaklamanın delaletiyle alakalı ihtilaf etmişler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem visali yasakladı. Ama bu visal haram mıdır? Yoksa buradaki yasaklama Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini irşada yönelik bir yasaklamasıdır. Yani haram değil midir? İlim ehli bu konuda ihtilaf etmişler. Yasaklama açık. Buradaki yasaklamanın ilim ehlinden büyük bir bölüm, hatta cumhur, haram olduğunu söylüyorlar. Bunların arasında 3 mezhep de var. Şafiler de, Hanefiler de, Malikiler de diyorlar ki visal orucu haramdır. Bu yasaklamanın zahirine göre. Ancak ilim ehlinden başka bir topluluk Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sizden biriniz visal orucu tutmasın. Orucu visal etmesin. La tuvasilu. Fe eyyukum erade en yuvasile fel yuvasil hattes sehar. Hanginiz visal yapmak istiyorsa en fazla sahura kadar visal yapsın. Önce ne dedik? Sizden biriniz visal yapmasın. Ama ille de visal yapmak istiyorsa ne zamana kadar yapsın? Sahura kadar visal yapsın. Yani nasıl olur? İftar vakti iftarını etmez. Sahura kadar bir şey yemez. Sahur vakti sahur eder. O onun hem iftarı hem sahuru olmuş olur. İlle de biriniz visal yapmak istiyorsa böyle yapsın buyuruyorlar. Bu hadis sahih bir hadis-i şerif. Öyleyse birinci hadisteki yasaklama mutlak bir yasaklama değil. Yani haram ifade eden bir yasaklama değil. Hem oradan anlıyoruz hem de şuradan anlıyoruz. Eğer haram olan bir yasaklama olsaydı sahabeyle ne yapmazdı sahabeye? İki gün peş peşe visal yaptırmazdı. Bu konuda inşallah bu şekilde hadisleri cem ederek ilim ehli diyorlar ki visal yapmak sahura kadar olmak şartıyla caizdir. Sahura kadar olmak şartıyla caizdir. Sahurdan sonra visal yapmaya devam etmek ilim ehlinin sözleri arasında diyorlar ki en düşük ihtimalle mekruhtur. Haram olduğunu söyleyenler de var. Mekruh olduğunu söyleyenler de var. Mekruh olduğunu söyleyenler de şuna itimat ediyor. Çünkü sahabeden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve ondan sonra visal yapmaya devam edenler var. Hatta belki bize çok abartılı gelir. Efsane gibi gelebilir. Sahabeden 15 gün peş peşe visal yapanlar var. 15 gün. Yemek de yok, su da yok. Diyorlar ki demek ki onlar böyle yaptıklarına göre bu buradaki nehi tahrim demek zor ama en düşük ihtimalle mekruh demek. Ama sahura kadar visal yapmak caiz. Peki iftar olan ne? İftar olan ne yapmak? İftarda acele etmek. Öteki hadisin delaletini hatırlayın. İnsanlar iftarda acele ettikleri sürece hayır üzerindedirler. O zaman insanlar iftarda acele ederlerse yani visal yapmazlar da vakit geldiği zaman iftar ederlerse bu hayırdır, sünnete temessüktür ve daha faziletlidir. Ama ben adam ille dedi ki bu daha faziletli ama ben sahura kadar visal yapacağım. Ne deriz ona? Yapman caizdir. Ama şu tabii anlaşılması zor bir şey. Yani daha çok meşakkatli olanı yapıp daha az ecir almaya insan neden hırslı olur? Bu da sebebini anlayamadığımız bir şey. Halbuki daha az meşakkat yani iftar vaktinde iftar acele etmesi sahura kadar aç kalmasından daha faziletli. Ama bununla beraber ben ille de visal yapacağım diyorsa sahura kadar visal yapman sana caizdir deriz. Güzel bir fayda mesela. Başlık yapmayı evet. Tavsiye ediyor. Evet. Yani bir kişi iftarı tuttuktan sonra yani ben bunu 24 saatte işte sahura kadar geciktireyim aynı zamanda bunu da yapmış olayım dese. Aynı zamanda bunu da yapmış olduğum dediği şey fazla bir fazileti olan bir şey değil. Evet. Onu demeyelim de şunu diyelim. En azından bunun ne olduğunu gösterir. Caiz, mübah. Evet, haram bir şey olmadığını gösterir. Hocam bu niyete yani niyeti bozmaz mı? Hem oruç tutayım hem tedavi olayım şey mi? Evet, yani bu biraz ihlasa şey değil mi? Biraz düşünülmesi lazım üzerinde. Ancak sanki direkt değil gibi. İnsan yani oruçla beraber eğer sadece sağlıklı olmayı düşünmüyorsa oruçla beraber hem böyle bir tedaviyi oruç vaktine denk getiriyorsa normal oruçtan birisi mesela sanki çok fazla ihlasa zarar veren bir şey gibi görünmüyor ama biraz daha üzerine teemmül edilebilir. Evet. Başka bir fayda bu hadis-i şeriften. Diyorlar ki ilim ehli asıl olan her hareketinde, her fiilinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin fiillerinin yaptıkları işlerinin bizler için de geçerli olmasıdır. Asıl olan budur. Yani aksine bir delil olmadıkça Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı herhangi bir iş için bu onun hususiyetlerindendir. Bu ona has bir durumdur. Ümmeti bağlayıcı bir şey değildir. Denilemez. Ne zamana kadar? Ta ki bunun böyle olduğunu gösteren harici bir delil oluncaya kadar. Yani asıl olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir iş yaptılar. Bir amel işlediler. İbadetle alakalı, muamelatla alakalı. Biz deriz ki aksine bir şey oluncaya kadar bu yapılan işin ona has, onun hususiyetlerinden bir iş olduğunu beyan edici başka bir karine olmadıkça onun yaptığı her iş bizler için de geçerlidir. Bizler için de din olur, diyanet olur. Ona teessi etmek, bu konuda ona ittiba etmek bizler için meşhurudur. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü ilim ehlinden bazıları bir konuyla alakalı daha önce mesela bilinen, meşhur olan bir rivayete, bir hadise ters Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir fiilini, bir uygulamasını gördükleri zaman işin içinden çıkamayınca diyorlar ki o zaman onun yaptığı bu fiil, bu hadise ters gibi görünen bu fiil ona hususi bir şeydir. Bizi onun sözü ilgilendirir, yaptığı değil. Bu kaide doğru bir kaide değil. Asıl olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yaptıkları bizler için itibar edilir. Bizler ona aynen teessi ederiz. Harici bir karine, harici bir şey o yapılan işin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme has olduğunu ifade edene kadar. Peki bu faide bu hadisten ne şekilde çıkar? Şu şekilde çıkar. Sahabeler ne yapıyorlar? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara visal etmelerini emretmedi. Böyle bir şey söylemedi. Hatta bilakis nehyetti. Bununla beraber onlar visal ettiler. Neye itimaden? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin böyle yapıyor olmasına itimaden. Yani sahabe indinde bilinen uygulama şöyleydi. Bir şeyi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yapıyorsa o bizim için de dindir. Biz o konuda onu teessi ederiz. Şöyle bir şey sormaya gerek var mı? Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu yapıyorsun ama bu sana has bir şey mi? Yoksa hepimizi de ilgilendiren bir şey mi? Böyle bir şeyi sormuyorlar. Demek ki o zaman nedir? Asıl olan böyle bir şeyin sorulmasının gerek olmadığı, böyle bir şeyin araştırılmasının gerek olmadığı. Onun yaptığı her şey bizler için bağlayıcıdır. Aksine bir şey o yapılan işin ona hususi olduğunu ifade edene kadar. Yine başka bir faide bu hadis-i şeriften. Sahabelerin hayra olan hırsları. Yani düşünün, bir tasavvur edin. Daha meşakkatli bir şey var. İnsanın gerçekten visal, bilmiyorum, aramızda tecrübe eden oldu mu daha önceden? Biz normal orucu bile değil mi? Akşam iftara kadar zor bela, güç bela, ittire kaktıra zaten yetiştiriyoruz. Bir de iftar vakti iftar etmediğimizi, sahura kadar da bir şey yemediğimizi, ertesi gün iftara kadar bir şey yemediğimizi düşünün. Yani çok meşakkatli bir iş. Bir de sahabenin yaşadığı coğrafyayı, atmosferi, çevreyi bir düşünün. Böyle bir klima yok. Böyle bir ev bile yok sıcaktan belki insanları koruyacak. Soğuk bir su, serinleyecek bir şey yok. Sıcağın içerisinde, çölde bir gün, iki gün, üç gün peş peşe visal ediyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara şefkatinden, rahmetinden, onların bu işe takat edemeyeceğini bildiği için, zayıf düşmelerini istemediği için onları böyle yapmaktan nehyediyor. Ama onlar yine ısrarla Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nehyettiği halde, yasakladığı halde. Ve yakinen biliyoruz ki hiçbirisinin onun bu yasaklamasına isyan etme gibi bir muradı yok. Niyetleri ne? Evet, o bizi yasakladı ama onun bu yasaklamadan kastı bize olan merhameti, yoksa biz de Allah'ın izniyle bu işe güç yetirebiliriz. Madem Nebi aleyhisselam bunu yapıyor, demek ki bu hayırlı bir iş. O yasaklamış bile olsa biz bunu yapmaya devam edeceğiz diye sahabeler bu şekilde hayra hırslıydılar. Başka bir faide hadis-i şeriften, ilim ehli zikrediyor burada. Sahabeyi tenzih ederek insanın dinde aşırılığa gitmesinin, dinde guluv etmesinin, teannüt etmesinin, taammuk etmesinin tenattu etmesinin yasaklanması, bunun hoş bir şey, caiz bir şey olmadı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin başka bir lafzında diyor ki: "Lev mudde bi'ş-şehru levasaltu visalen." Eğer şehir uzasaydı, yani ay devam etseydi, onlara öyle bir visal yapardım ki, yani bu visali ben de öyle bir uzatırdım ki, yeda'ul mutaammikune taammukahum. Bu derinleşmeye çalışanların o derinleşmelerini bıraktırırdım onlara. Yani evet, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapıyor ve onun böyle yapmakta bir gerekçesi, bir özrü, hatta bir kendisine böyle yapmayı kolaylaştıran bir şey var. Onun da ne olduğunu söyleyeceğiz şimdi. Ama bununla beraber yasakladığı halde tevil ederek bile olsa sahabenin onun yasaklamasına itimat etmeden kendilerini bu şekilde zorlu bir işin içine sokmasını derinleşme olarak ifade ediyor. Ve diyor ki eğer ay uzasaydı onlara öyle bir visal yapardım ki, bu visali öyle bir uzatırdım ki artık bu derinleşmek isteyenlerin bu derinleşme arzuları kalmazdı. Bir ifade var hadis-i şerifte. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyorlar ki: "Ben geceliyorum, Rabbim beni doyuruyor, Rabbim beni yediriyor ve içiriyor. Acaba Rabbimiz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi ne şekilde yedirip içiriyordu?" Bu hadisi zahirine göre geceleyin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Allah tarafından verilen bazı şeyleri yediğini içtiğini mi anlamalıyız? Zahiri böyle. Yoksa buradan başka bir mana mı çıkmalı? Neden? Yok, bu nasıl sorulmayacak bir mevzu değil. Şunu kat'i olarak biliyoruz: bu buradaki Rabbim beni yediriyor, içiriyor zahiri üzerinde değil. Neden? Çünkü zahiri üzerinde olsa ortada bir visal olmaz. Eğer geceleyin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gizli gizli evinin bir kesesinde yiyorsa bu ne olmaz, bu visal? Olmaz. Peki Rabbim beni yediriyor, içiriyor ne demek? Diyor ki ilim ehli bunu izah ederken. Bizim tabi cümlelerimiz onu ifade etmeye belki yetmez, kafi olmaz. Ama diyorlar ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbi ile olan ünsiyetinin, alakasının, ilişkisinin kuvveti o kadar büyüktü ki bu muhabbetten dolayı, bu ünsiyetten dolayı Rabbini anmaktan, onu hamd etmekten, onu zikretmekten, onun ismini tesbih etmekten, ona sena edip ona övgüler düzmekten yemeğe içmeye ihtiyacı kalmıyordu. Biz bunun benzerini belki kendi dünya işlerinde, dünyada aramızda çok sevdiğimiz birine karşı belki hissedebilir. İnsan çok sevdiği bir şey olduğu zaman değil mi, ne yapar bazen? Yemeği içmeyi bile unutur. Çocuklar bile sokakta çok oynarlar akşama kadar. Yemeği içmeyi bile ne yaparlar? Unuturlar. Onları yediren içiren şey nedir o esnada? Yani o oyun onlar için o kadar lezzetli, o kadar tatlı, o kadar doyurucu bir şeydir ki yemek içmek akıllarına gelmez. İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de Rabbi Allah subhanehu ve teala ile arasında öyle bir iyi ilişki, öyle bir muhabbet, öyle bir ünsiyet var ki onu hamd ederek, onu tesbih ederek, onun ismini yücelterek, ona övgüler, ona sena ederek yeme içmeden artık bu aklına gelmiyor ve bu surette diyor ki Rabbim beni gece yediriyor, içiriyor. İlim ehlinin bu ifadeyi, bu ibareyi tefsir etme şekilleri böyle. 537. hadis-i şerif. وَعَنْهُ قَالَ. Yine ondan aktarıldığına göre o öyle söyledi. Kim ola ki bu yine ondan dediği? Nereden bildik? Bir önceki hadisi rivayette ne olduğu için bu atıf en yakındaki kimse ona döner. En yakındaki hadisi de Ebu Hureyre rivayet ettiği için bu da ona döner. وَعَنْهُ. Yine Ebu Hureyre'den yapılan rivayete göre قَالَ. O şöyle dedi: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمْ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: مَنْ لَمْ يَدَعْ. Kim terk etmezse قَوْلَ الزُّورِ. Kötü sözü, zur olan sözü. وَالْعَمَلَ بِهِ. ve kötü ameli vel cehle ve cehaleti feleyse lillahi hacetun, Allah Azze ve Celle'nin bir ihtiyacı yok. Fi en yeda'a ta'amehu ve şerabehu, o adamın yemesini içmesini terk etmesine Allah'ın bir ihtiyacı yoktur. Ravahul Buhariyyu ve Abu Davud ve lafzu lehu. Bu hadisi Buhari rivayet, Buhari ve Ebu Davud rivayet ettiler. Lafız da ona ait diyor. Burada ona ait kime ait olabilir? Buhari ve Ebu Davud rivayet etti. Lafız da ona ait. Ebu Davud'a. Dedik ki en yakına döner. En yakın burada önce Buhari zikretti. Sonra Ebu Davud, sonra ona ait dedi, en yakına döner. Ancak bu lafız, alimler diyorlar ki burada Allah-u Alem ya İbn Hacer vehmetti veyahut da İbn Hacer'in elindeki nüshalar da biraz daha değişti. Çünkü bizim elimizdeki nüshalarda, bugünkü nüshalarda bu lafız Ebu Davud'un lafızı değil. Bilakis bu lafız Buhari'nin aynı hadisi rivayet ettiği başka bir yerdeki Buhari'nin lafızı. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem: "Men lem yeda' kavle'z-zuri ve'l-amali bihi ve'l-cehle." Kim kötü sözü ve kötü ameli ve cehaleti bırakmazsa, terk etmezse, feleyse lillahi hacetun fi en yeda'a ta'amahu ve şarabe, onun yemesini içmesini bırakmasına Allah'ın bir ihtiyacı yoktur. Bu hadis-i şeriften çıkan faidelerin başında şu var. İlim ehli diyorlar ki oruç, hususen Ramazan orucu, bir ay boyunca insanın Rabbi Allah Azze ve Celle için yemesini içmesini terk etmesi, onun sadece yemesini içmesini ve şehvetini terk etmesinden ibaret değildir. Bu arada terk edeceği, belki normal zamanlarda alışkanlık haline gelmiş başka kötü huyları, kötü alışkanlıkları, kötü amelleri de vardır. Bu oruç esnasında onları da terk ederek nefsini terbiye eder, nefsini tezkiye eder. Yani bu ay onun için bir terbiye ayı, bir terbiye medresesi, terbiye okulu haline gelir. Bu sayılan şeyler, bu üç tane şey, demek ki o kadar mühim ki oruçlu kimse için, yemeği, içmeyi ve şehvetini terk etmesi kadar olmasa da, çünkü onlar direkt orucun şartıyla ve sıhhatiyle alakalı, bunlar o kadar olmasa da o kadar önemli şeyler ki Allah Azze ve Celle bunları terk etmeyen kimsenin boşu boşuna yemesine, içmesine, terk etmesine gerek yok demeye getiriyor sözü. Bu terk edeceği üç tane şey şunlar. Kim kavle'z-zur, zur olan sözü terk etmezse, kötü söz diye söyledik kısaca ama tam olarak kötü söz değil, kavle'z-zur, zur şu demek: haktan meyleden, haktan inhiraf etmiş her türlü söz. Ne olabilir bu? Yalan olabilir, gıybet olabilir, nemime olabilir, kötü söz söylemek, değil mi? Sep etmek, şetim, küfür etmek, bunların hepsi kavlu zurun kapsamına girer. En özel anlamıyla kavlu zur, yalancı şehadette bulunmak demek. Bir konuyla alakalı gerçek malumatı, gerçek şahitliği olmadığı halde veyahut da şahitliği olduğu halde bir konuya onunla alakalı aksine şahitlikte bulunmak. Yani yalancı şahitlik yapmak demek en özel anlamı. Ama geniş anlamıyla buradaki kastı ne? İnsanın dil ile söylediği haktan uzaklaşmış her türlü söz. Yalan söylemesi, gıybet etmesi, işte sövmesi, kötü sözler kullanması, bunların hepsi kavlu zuhur demek. Kim kavlu zuhuru terk etmezse vel amelu bihi, yani zuhur olan ameli. Bu ne demek? Yine haktan inhiraf eden her türlü amel, insanın yaptığı, yapacağı haktan uzaklaşmış, haktan meyleden, haktan inhiraf eden her türlü amel. Vel cehle ve cehaleti, insan kötü sözü, kötü ameli ve cehaleti terk etmezse. Cehalet ne demektir burada? Cehalet de şu demek. Cehalet iki tane anlam var dinde. Bir, ilim eksikliği, ilim yokluğu. Bir de hilim eksikliği, hilim yokluğu. İlim eksikliği, yokluğu bilmemek demek. hilim eksikliği yani olgunluk eksikliği de ne demek? İnsanın rüştten uzak olması. Yani sefih olması. Buradaki cehalet bu demek. İnsanın ilimden uzak olması değil. İnsanın hilimden yani olgunluktan, aklı başında olmaktan, rüştten uzak olması yani sefihlik içinde olması demek. Cehaletle insan nasıl amel eder? Yani insanlarla dövüşerek, kavga ederek, onlara söverek, işte vurarak normal sefih olan insanların, aklı başında olmayan, reşit, raşit olmayan, ayak takımı diye tabir edilen, serseri diye tabir edilen insanların yaptığı hareketler. Bu cehalet dinde bu anlama geliyor burada. Bu önemli bir şey, başka bir yerde daha bu anlama geliyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor diyor ki, kim cehaletle bir günah işler, sonra da erkenden bu işten tövbe ederse, Allah Azze ve Celle'yi bağışlayıcı olarak bulur. Allah onu affeder, mağfiret eder. Kimi affedermiş Allah? Cehaletle günah işlerse. Bazıları diyorlar ki, yani demek ki insan günahı bile bile, onun günah olduğunu bilerek işliyorsa, bu affetmenin kapsamına girmez. Çünkü Allah diyor ki, kim cehaletle bir günah işleyip de sonra tövbe ederse Allah onu affeder. O zaman insan cehaletle değil de bilerek işliyorsa günahı, tövbenin kapsamına girmez. Doğru mu bu? Neden? Çünkü oradaki cehaletten kasıt ne? Bilgi eksikliği değil. İlim eksikliği değil. İnsanın sefihçe hareket etmesi. İlim ehli bunun tefsirine diyorlar ki, yani zaten Allah'a isyan eden, günaha giren herkes bu işi yaparken reşit olarak yapmıyor. Zaten cehaletle yapıyor bunu. Ama onu bildiği için değil. Yani buradaki cehaletten kasıt bilme ile alakalı cehalet değil. O anda rüştünü kaybettiği için, olgunluğunu kaybettiği için sefihliğe meylederek bunu yapıyor. Yani günah işleyen herkes günahı cehaletle işler. Onun günah olduğunu bilse de bilmese de. Bir başka fayda, diyorlar ki ilim ehli, bu sayılan üç şey arkasından bu kadar da şiddetli bir şekilde bunları terk etmeyenin yemesini içmesini terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur denildiği halde, bir kimse oruçluyken kötü sözü terk etmese, kötü amelle terk etmese, cehaletle terk etmese, buna senin orucun bozuldu, orucun batıl oldu, kaza etmen gerekir denilir mi? Denilmez. Çünkü orucu bozan şeyler değil bunlar. Bozsa bozsa orucun ecrini bozan, ecrini ifsad eden, orucun ecrini iptal eden şeylerdir. Yani insan oruç tutsa, fecirden güneşin batışına kadar orucu bozan şeylerden imtina etse, imsak etse, ama bununla beraber kötü sözü de, kötü ameli de, cehalet, sefili de terk etmese, bu kimseye ecrin ifsat oldu der miyiz? Ecrin ifsat oldu deriz. Ecrin azaldı, gitti veya tamamen ortadan kayboldu deriz. Ancak orucun ifsat oldu der miyiz? Demeyiz. Çünkü oruç şartları yerine geldiği için icza etmiş, adamın üzerinden yükümlülük kalkmış olur. Bu önemli bir şey. Usulü fıkıhta bu çok önemli bir şey. Çünkü bazı naslarda şöyle şeyler görüyoruz. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, kim şöyle şöyle yaparsa o kimsenin mesela 40 gün namazı kabul olmaz. Duyduk mu böyle hadisler? Duyduk. Yani o kimsenin 40 gün namazı kabul olmazsa bu adam bu 40 günlük namazı sonradan kaza mı etmesi gerekir? Yoksa madem kabul olmayacak bunları kılmasına gerek yok mudur deriz? Yoksa burada yaptığımız açıklamayı mı yaparız? Deriz ki bu kimsenin 40 gün namazı kabul olmaz. Yani bu namazlardan elde edeceği ecirden mahrum olur. Bu ecir Allah'a yükselmez. Ama bununla beraber onun üzerindeki namaz borcunu yapmış olur? Kalkmış olur. Yani bu kıldığı namazlar ecri Allah'a ulaşmasa bile ona icza eder, üzerinden yükümlülüğü kaldırır. Buradaki mesele de aynı öyle. Oruç icza eder. Yani oruç sahih olarak geçerlidir. Ancak bir kimse bu kötü işlerden imtina edip etmemesine göre o oruçtan alacağı ecir, o tuttuğu oruçtan Allah'ın katına yükselecek olan salih amelin derecesi düşer, azalır veyahut da tamamen ortadan kaybolur. Bir fayda daha bu hadis-i şeriften. Diyorlar ki alimler, bu sözler insanın kötü söz söylemesi, kötü amel yapması, cahillik, sefihlik yapması sadece oruçlu kimseye mi haram? Oruçlu olmayan kimseye de haram. Peki burada bunun taksis edilmesinin sebebi nedir, vecihi nedir? Sebebi şudur. Bazı salih ameller bazı yerlerde, bazı zamanlarda, bazı durumlarda ve bazı hal ve keyfiyetlerde tefadül ettiği gibi, yani fazilet kazandığı, derecesi daha fazla arttığı gibi, aynı şekilde bazı günahlar da yine bazı mekanlarda, bazı zamanlarda ve bazı hal ve durumlarda ne yapar? Günahı da onların artar. Bir kimsenin mesela Mescid-i Haram'da, Kabe'de, Mekke'de kıldığı namaz, diğer yerlerde kıldığı namazın 100.000 kat sevabıdır. Yani orada ne var? Ziyade bir ecir var. Yani o mekan bazı salih amellerin ecrinin daha ziyade olduğu bir yer. Ama bununla beraber yine o mekan günahların da diğer yerlere göre daha fazla olduğu bir yer. Aynı bunun gibi. Oruç da böyle. Bu yapılan ameller normal zamanda da haram olduğu halde, normal bir Müslümanın da bunlardan kaçınması kendine farz olduğu halde, oruçlu olan bir kimseye bunları yapmak daha fazla haram, daha fazla günah. Çünkü içinde bulunduğu ibadetin hürmetinden dolayı. Diğer birçok yerde biz bunu bu şekilde görüyoruz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bahsediyor, diyor ki bir hadis-i şerifinde, üç kişi vardır ki Allah onların kıyamet günü yüzlerine bakmaz. Allah onlarla konuşmaz ve onları temize çıkartmaz. Onlardan birini sayarken diyor ki, yaşlı zinakar. Yaşlı zinakar. Normal herhangi bir zinakar değil. Peki zina etmek, biz de zina etmek deyince bir şey anlıyoruz. Zinanın had cezası da aynı. Ama yaşlı olan, yaşlı zinakarın genç zinakardan farkı nedir ki burada bunun günahının bu kadar büyük olduğu söylenmiş? Yani yaşlı bir adam öyle bir durumda ki normal genç insana göre onun hiçbir müberriri yok. Yani hafifletici bir nedeni yok. Zaten şehvetinin azaldığı bir zamanda, belki de hiç kalmadığı bir zamanda, bir de bu adam zina edecek duruma gelmiş, bu kadar cüret etmişse artık bu çok büyük bir mücrimdir bu adam. Ki o yüzden üzerine böyle bir günah verilmiş. Yani normal zamanda zinanın günahı ortalama aynı olduğu halde hafifletici neden olmayınca daha fazla. Yani kişiden kişiye, halden hale bu iş değişebilir. Başka bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a en büyük günah hangisidir diye sorulduğu zaman diyor ki, komşunun hanımıyla zina etmen. Bakın bu da zinanın öbürü kişiye göre artan bir durumuydu. Bu da neye göre? Duruma göre, duruma göre. İnsanın zina etmesi çok büyük bir günah. Bir had cezası var üzerinde, kebairden. Ama bir de düşünün, komşusunun hanımıyla zina etmesi. Burada ne var? Hem zina var, İkinci büyük bir şey var. Hem komşunun hukukuna bir taaddi var, haddi aşmak var. Hem onun yatağını, onun nesebini kirletmek var. Yani bunun günahı çok daha fazla. Bir de şöyle düşünün, hadiste geçmiyor ama şöyle diyelim. Komşusu, yani cihada gitmiş komşusunun eşiyle zina etmek ne olur peki? Bunları neden söylüyorum? Yani sevaplar, ecirler halden hale arttığı gibi günahlar da halden hale artar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar ki, en hayırlı sadaka hangisidir? Ne diyor? En tasaddaka ve ente sahihun şahihun tahşel fakra. En hayırlı sadaka senin sağlıklıyken ve cimriyken, dikkat edin, cimriyken, fakirlikten korktuğun ve zenginliği sevdiğin zaman verdiğin sadakadır. Şimdi düşünün, tabiaten Allah'ın onu yarattığı cibilliyetle cömert olan bir kimsenin çıkartıp vermesiyle cimri olan, verirken canı yanan bir adamın vermesi bir olur mu? Hangisi daha faziletli? Cimrinin verdiği daha faziletli. Yani demek ki salih amellerde, yapılan ibadetlerde, masiyetlerde, mekanlara göre, zamanlara göre, bazen insan içinde bulunduğu hale göre, bazen içinde bulunduğu konuma, pozisyona göre tefadül ederler, artış ziyade gösterirler. Burada tevakkuf edelim inşallah. Önümüzdeki derste kaldığımız yerden devam edelim. Ezan okundu, biraz uzattık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, ashabına salat ve selam olsun. Allah azze ve celle bizlere faydalı ilim öğrenmemizi nasip eylesin. Öğrendiğimiz şeyleri bize faydalanmayı nasip eylesin. Rabbimiz Allah azze ve celle bu meclislere toplanırken, bu çok önemli arkadaşlar, madem namaza çıkmıyoruz, bu çok önemli bir şey. Malum sıcak yaz ayındayız. Hepimizin üzerinde bir rehavet var. Akşama kadar çalışıyorsunuz. İşlerinizden çıkıp buraya geliyorsunuz. İnşallah demin söylediğim gibi bu işi ihtisap edin. Buraya gelirken attığınız adımları ihtisap edin. Harcadığınız benzini ihtisap edin. Yani ne demek ihtisap edin? İhtisap edin. Ecrini Allah'tan umun. Bu yapılan işin Allah yolunda bir iş olduğunu inşallah düşünün. Allah hepimize yaptığımız işin, bakın bu mecliste toplandık, onun bize gönderdiği elçinin, Resulün sözlerini okuyoruz. Ne yapıyoruz başka? Onun mirasını aramızda taksim ediyoruz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mirasını paylaşıyoruz. Bu meclis Nebi sallallahu aleyhi ahir zaman peygamberinin mirasının paylaştırıldığı bir meclis inşallah. İnsan ne yapmalı? Bunun farkında olmalı. Sonra bu meclisle başlarken, bu meclis biterken, bu meclisin içerisinde Rabbimizin ismini anıyoruz. Ona sena ediyoruz. Onu yüceltiyoruz. Onun bize gönderdiği elçiye salat ve selam ediyoruz. Bunlar bizler için hep kurbet, hep birer salih amel. Hep Rabbimizin katına yükselecek ve bizim amel defterimizde, terazide bize ağırlık olacak şeyler. Bunların inşallah farkında olalım. Bir hadis-i şerif. Geçen karşıdaki arkadaşlarla derste söyledim bir iki defa. Sizlere de söyleyeyim. Hafta içi kendim çünkü tekrar tekrar okudum, tekrar tekrar gördüm. Böyle beni tekrar tekrar şevklendirdi. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir hadis-i şerif Sahih Müslim'de. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün sahabesinin yanına çıkıyorlar. Sahabeleri toplanmış. Diyor ki onlara "Mâ eclesekum?" Sizi böyle burada oturtturan şey nedir? Niye oturdunuz burada? Onlar da diyorlar ki celesna nahmedullaha ve nezkuruhu. Diyorlar ki biz oturduk Rabbimize hamd etmek için, onu zikretmek için, onun bize bahşettiği İslam nimetine ve diğer nimetlere hamd etmek için. Bunun için bir araya geldik, toplandık. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah mâ eclesekum illâ hâdâ. Diyor ki Allah için söyleyin. Sizi bundan başka bir şey oturtmadı mı? Oturtma, oturmana sebep olan şey bu mudur? Diyorlar ki vallahi mâ celesnâ illâ lizâlik. Diyorlar ki ya Resulallah vallahi Allah'a yemin olsun bundan başka bir sebeple bir araya gelmiş değiliz. Diyor ki aleyhissalâtu vesselâm emâ inni lem estehlifkum tuhmeten lekum. Size yemin ettirdim mi? Aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Sizi töhmet ettiğim için, hani yalan söylüyorsunuz, yalan söylüyorsunuzdur diye yemin ettirmedim. Diyor ki velakinnehu etani Cibril. Ancak bana Cibril geldi, dedi ki fe akhbarani innallaha yubahi bikumul melaike. Allah meleklere karşı sizinle övünüyor. Yani Cibril geldi bunu söyledi. Allah bu toplulukla meleklere karşı övünüyor. Ben de merak ettim. Nedir acaba? Alemlerin Rabbinin, bizleri yoktan var eden Rabbimizin o toplulukla övünmesinin sebebi. Bir araya gelmişler Allah'a hamd etmek için, onu zikretmek için, ismini anmak için. Elhamdülillah bu mecliste bunların hepsi icra ediliyor. Rabbim bizlere ihlas nasip eylesin. Bunun yanında başka ne? İlim de talep ediliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mirası taksim ediliyor. İnşallah bu hayırdan Rabbim hiçbirimizi mahrum etmesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala abdike ve nebiyike Muhammedin. وآله وصحبه وسلم